stoep wordt geblokkeerd nu door een andere ambulance. Er zal er nog wel meer komen. Ja, ik probeer een beetje te achterhalen wat de plannen her en der zijn. Hebben jullie enig idee wat mogelijk